بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نسابة من شهر الله المحرم mwaka wa 1441 katika darsa ya sharhu muqaddimati ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah sharh ya fadilati al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia qawla al-musannif rahimahullah qala khalaqa al-insan ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى أمموم بمت قال الشيخ الفوزان الإنسان آدم وذريته إنسان أنا يكسديوني آدم نكيزازي شاكي ويعلم ما توسوس به نفسه أي يعلم ما في صدر الإنسان من الأفكار قبل أن يتكلم بها الله سبحانه وتعالى أجوا في الفيوم كتك بفوا بيوات كتك فكرة قبل يمتك زنغمز زي الفكرة زاكي قول ميواكي Allah yuwajua ya naujiri ndani ya moyo wake. Wa huwa akrabu ilayhi min habli alwarid. Alwaridu huwa al-irqu alladhi yujanibu al-raqaba. Au bijanibi al-raqaba. Huwa al-irqu alladhi bijanibi al-raqaba. Warid ni mshipa uliokuwa ubavuni mashingo mtu akipiga ukelele sana uvimba yajri minhu damu damu hupita katika huo mshipa wallahu aqrabu ila abdihi min hablil warid alladhi fi unuqihi Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu zaidi na mja wake kuliko huo mshipa katika shingo yake wa hadha alqurb laysa qurb ikhtilat na ukaribu huu haimaanishi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametangamana na viumbe wake walakin qurb minhu bi'ilmihi subhanahu wa ta'ala kinachokusudiwa hapa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na waja wake kwa ilmu yake fa huwa qaribun min ibadihi qurbu ihatatin wa ittila'in la qurb ikhtilat Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na waja wake kukaribu wa kuwazunguka na ilmu yake na kuyajua wanayofanya wala haimaanishi kuwa karibu na wao kuwa amechanganyikana na wao na kutangamana na wao wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumati al-ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin al-kitabu huwa al-lawh al-mahfuz الكتاب هو اللوح المحفوظ. كتاب كنachokusudiwa hapa ni اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق بعد علم الله عز وجل بها. Kitabu ambacho kimeandikwa makadirio ya waja viumbe wa Allah baada ya kujua Allah subhanahu wa ta'ala atakaujiri kwa viumbe wake, basi yakaandikwa. Faqad alimaha awalan thumma katabaha thaniya. Mwanzo Allah ameyajua kisha akayaandika. لأن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة. سبب درجة زكوا مني قدر يا الله سبحانه وتعالى نن. الأولى مرتبة كوانزا. نعم نيبي مرتبة كوانزا. ها هاي كوابي usishike tama kama una wake wanne, labda utaka kuongeza watano na haifai. Soma hapo, tizama kitabu. Watoto wadogo mnashika matama, mnaangalia mbali, watu wasoma juu tuzungumzie. Qala li anna maratib al-iman bil qada'i wal qadari arba'a. Martaba na daraja za kuamini qada na qadar نن. الأولى مرتبة العلم أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي الأبدي. مرتبة كوانزني علمه هو الله سبحانه وتعالى نمجوزي أليجوا كلا كيتو وعلم أنبايو هين منزواكي ajua yote yanayojiri. Athania martaba ya pili, kitabatu dhalika fi lawh al-mahfuz, hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajua akayaandika katika lawh al-mahfuz. Kwa hivyo ilm kisha kitaba. الثالثة مرتبة المشيئة أنه إذا شاء حدوث شيء ووجوده كان ووجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مرتبة المشيئة متاكوى يا الله سبحانه وتعالى bimaana anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala jambo liwe na lipatikane, basi litakuwa na litapatikana. Amri yake anapotaka jambo Allah subhanahu wa ta'ala huliambia kuwa na likawa kama anavyotaka yeye. Hii ni martaba ya tatu. Arabia martabatu al-khalqi wal-ijadi ba'da al-mashi'a, martaba ya kuumba na kulifanya lile jambo liwepo baada ya kutaka liwepo. Kwa hivyo kwa mfano itokee leo mtu fulani ameoa, acha mpige mfano mzuri, tuseme kila siku amegongwa ameoa, kile kitendo cha mtu kuoa ili kuamini ile qadar ndani yake, jambo la kwanza tuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ile jambo amelijua kabla ya kuwepo. Allah alijua kuwa litakuwa. Pili, Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika katika al-lawh al-mahfuz. Tatu, Allah subhanahu wa ta'ala ametaka liwe ndio likawa. Nne, kile kitendo cha mtu kuingia katika ndoa, kuoa, alikiumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Meelewa vizuri? Na hivi ndivyo inavyotakikana uamini katika kila jambo. Uamini martaba manne ya nini? Ya qadara. Ala al-arsh istawa. Jaa fi al-ayat min surati al-A'raf wa ghayriha fi sab'ati mawadhi'. Sehemu saba katika Qur'an imetaja suala la Allah subhanahu wa ta'ala kuwa juu ya arshi yake. Wa 'ala al-mulk ihtawa. Ay ihtawa al-mulk kullah. Yeye ndiye anayemiliki ufalme wote. Aliyokusanya ufalme wote na kuumiliki. Ay mulkuhu wahdahu. Ni ufalme wake peke yake. Kila kilichoko mbinguni na ardhi. Qala ta'ala biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Katika mikono yake ndiye anayemiliki ufalme na ni mweza wa kila kitu. Waqala ta'ala fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Kwa hivyo kila kitu ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala amiliki. Falmulku kulluhu lillahi 'azza wa jalla. Ufalme wote ni wake yeye Allah 'azza wa jalla ndiye anayemiliki. وإنما يملك المخلوق شيئا يسيرا ثم يسلبه منه. أما kiumbe amiliki kitu kidogo kisha hupokonywa kile kitu. Yangu yangu yangu yangu fulia mbali akaacha kila kitu. Kwisha kuna cha yangu tena. Sasa ni cha warithi. Amiliki kwa muda mfupi tu. Sa huku sikumiliki huku, kwa sababu kila anachokimiliki chenyewe ni cha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile yeye anayesema yangu pia amilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha. Mfalme wa wafalme wote humpa uongozi na ufalme anayemtaka, na humpokonya ufalme na uongozi anayemtaka. Wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika alkhair. Humpa izza anayemtaka na humdhalilisha anayemtaka. Mambo haya hayako katika mikono ya wanadamu kabisa. Uongozi, izza, utukufu, dhul, udhalilifu, hakuna yeyote anayemiliki haya isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Asikuambie ni mtu, nitakuangusha mimi. Umwangushe nani? Al-Mu'izz al-Mudhill Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Allah peke yake ndiye mwenye kumiliki haya. Kwambia mwenzako, nitahakikisha umeanguka wewe, utaanguka wewe, utateleza wewe. Usitaki kujifanya waweza kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uiwezi. Hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Famuluku dunia mamlukun. Wafalme wa hii dunia wote wamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Malakahum Allah subhanahu wa ta'ala thumma yanzi'u minhumul mulk. Allah amewamiliki kisha atawapokonya ufalme aliyowapa. Mahma kana, hata kama mfalme wa aina gani dunia hii, Allah atampokonya siku moja ufalme wake. Imma bimautihim, imma kwa kufa kwao, wa imma bitasalluti ahadin alayhim, au kuwasalitishia mtu juu yao akawatoa katika ule ufalme. Amma malikul mulk almutlaq fahuwa Allah jalla wa ala alladhi la yazulu mulkuhu subhanahu wa ta'ala wa la yabid. Ama aliye na ufalme ambao hauna mipaka ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ufalme wake hauondoki wala hauishi, utabakia milele subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa lahu al-asma'ul husna. Qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna. Ni yake yeye majina yaliyo mazuri. wa ghayruha min al-ayat, na aya nyinginezo. Fa asma'uhu kulluha husna li'annaha tadullu 'ala al-kamal wa laha ma'anin jalila. Majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mazuri, sababu kila jina maana yake ni ukamilifu, na majina ya Allah yana maana matukufu mno. Fa kullu ismin minha yadullu ala sifatin 'azimatin min sifati Allah 'azza wa jalla. Kila jina katika majina ya Allah yabeba maana ya sifa tukufu katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hiya laysat asma'an mujarrada, si majina tu, mujarrad majina. Kuna mtu aitwa Abdullah, lakini ukimwangalia ni abd lidirham wa shaitan, yuko mbali kabisa na lile jina aliloitwa. Ama kuna mtu aitwa Mahmud, alisifiwa, sio vitendo vyake viovu kweli kweli, jina halifanani na nini na vitendo vyake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-Rahman, asifika na sifa ya rahma. Al-Malik, ana sifa ya ufalme. Zitakwisha hizo abudi, zitakwisha hizo ndevu, sisi toe zote, bakisha soma kitabu. Usijibu wewe, angalia kitabu tu hapo, utaanza kushuhudisha watu wanafunzi hapo. Usijibu wewe, wazubao vutavuta ndevu, ukiambiwa sema nazi nazi, wewe angalia kitabu tu, usijibu, utachelewesha. Tuendelee hapa. Fa kullu ismin minha yadullu ala sifatin 'azimatin min sifati Allah 'azza wa jalla fa hiya laysat asma'an mujarrada wa innama hiya asma'un laha ma'anin 'azima wa lidhalika sumiyat husna. Majina ya Allah yana maana makubwa sana kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala akayasifu majina yake kuwa ni husna, yamefika upeo katika uzuri, yani hayana mwisho wake katika uzuri wake. Farrahman yadullu ala arrahma, kwa mfano jina arrahman, ile jina la arrahman si jina peke yake, kuna sifa imebebwa ndani yake ambayo ni sifa nini? Arrahma, sifa rahma. Wal alim yadullu ala madha? Al ilm. والحي يدل على الحياء. قال الى اخره. تاج جنا لولوتي لا الله. نديو ما نكوا الدهر سجنا لا الله. فان الله هو الدهر. ابن حزم اسمك هو الدهر من اسماء الله الظاهر. لكن لا. الله سبحانه وتعالى alipotajwa katika hadithi fa inna Allaha huwa ad-dahr, kisha ikaelezwa maana yake wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wan-nahar, ni kule kugeuza usiku na mchana, ndio maana ya wa ana ad-dahr, wala sio maana yake kuwa hilo jina katika majina yangu, sababu dahr halikubeba maana matukufu, bali yaeleza kuhusu nini, wakati anaubadilisha Allah usiku na nini na mchana. لم يزل او صفات العلى من زكيه صفه تكف وهي كلها صفات عاليه صفات عاليه وليست كصفات المخلوقين التي منها صفات ذميمه سي كما viumbe viumbe utapata ndani yao na sifa ambazo ni zenye kusimangwa kama na mtu ana tabia ya kusahau mwanadamu mara ana tabia ya kadha mwizi mara na tabia dhulma anaweza kuwa na tabia mbovu lakini sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala ni nzuri hakuna katika wanadamu aliyekamilika kila mtu ana sifa fulani ambayo si nzuri iko kwake na ajaribu kwa kadri ya vile anavyoweza kuiondoa katika nafsi yake lakini ni mambo yako kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayemiliki sifa kamilifu. Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi, ay Allahu jalla jalaluhu lam yazal wa la yazalu bi jami'i asma'ihi wa sifatihi. Allah hakuacha huko nyuma na aendelea kubakia na majina yake yale yale na sifa zake zile zile. Lam yahduth lahu sifatun ba'da an lam takun, haikumtokea kwake yeye sifa ambayo ilikuwa kabla yapo hana. Bimaana kwa mfano kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kusifika na sifatul kalam alikuwa mwanzo hazungumzi kisha ndo akasifika na hii. Ta'ala Allahu an hadha alqawl uluwan kabira, bali amesifika na sifa hii kale huko, hakuna mwanzo na aendelea kusifika na sifa hii. فأسماؤه وصفاته ملازمة له, مجينا ياكي نصفة ذاكي في ملازميانا نيي ولا بداية لها, هذين موانزو. كما أنه لا بداية له سبحانه وتعالى, كما في لي منيوي الله سبحانه وتعالى هنا موانزو ولا نهاية له نولا هنا مشو أولا نهاية لها, نصفة الله هزين مشو. كما أنه لا نهاية له سبحانه وتعالى, كما قال الله سبحانه وتعالى هنا مشواك. فالله بجميع أسمائه وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وفي هذا رد على الذين ينفون الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake yote na sifa zake zote yeye ndio al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin, na tulieleza maana yake huko nyuma. Na hapa kuna kuwarudi wale wanaokanusha majina na sifa za Allah kama al-Jahmiyya. Hawa Jahmiyya mwasikia ni akina nani? Man hum al-Jahmiyya? Al-Jahmiyya hum atba'u al-Jahm bin Safwan al-Rasibi السمرقندي, ni wafuasi wa Jaham bin Safwan السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية. Alikuwa ni jipotofu sana, jizushi ambalo limepoteza wengi katika watu mpaka leo. Mpaka leo wafuasi wake wapo. هلك في زمان صغار التابعين, huyo aliangamia katika zama za tabi'in wadogo ambao waliona masahaba. وقد زرع شرا عظيما, na alikuwa amepanda mbegu ya shari kubwa sana. وهو راس في التعطيل, ndio kiongozi katika kukanusha na kukataa majina yote ya Allah na sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Aliuawa Jahm bin Safwan mwaka wa 128 tena katika siku ya Eid al-Adha. Yule aliyekuwa amiri, nimesahau jina lake, alisema nendeni mkachinje waja wa Allah, kachinjeni udhiya zenu, nendeni mkachinje. تقبل الله منا ومنكم فاني مضحي بالجهم بن صفوان, ميمي ليو اضحى yangu namchinja جهم بن صفوان. فانه يدعي ان ليس في العرش شيء, هو يدعي جوا عرش hakuna kitu, ni kama mkanusha Allah subhanahu wa ta'ala pia hayupo. فذبح, ngalia شؤم البدع, bid'a za wapeleka watu katika mambo makubwa mabaya sana. Akachinjwa kama anavyochinjwa mnyama, akauawa. Allah amjeze kheri huyu amiri na amtakabalie udhiya yake aliyochinja. So, mubtadi'a kama huyo, hii ndio ilikuwa jeza yake, kamshika kiongozi yule kamchinja. Jahm bin Safwan akaenda, lakini huku nyuma amewacha shari kubwa sana. Walmu'tazila, na hao mu'tazila ni akina nani? Hiya ihda alfiraq addalla, al-mukhalifa li ahli sunnati wal jamaa, ni moja wapo katika mapote mapotofu yanaokhalifu pote la ahli sunnati wal jamaa. Wa ra'su hadhihi al-firqa Wasil ibn Ata al-Ghazali. Wasil ibn Ata ndio kichwa wa Mu'tazila. Kana tilmidhan fi majlis al-Hasan al-Basri, na huyo alikuwa ni mwanafunzi wa al-Hasan al-Basri. Sasa msishangae leo mtu akasema, lakini fulani bwana asema mwanafunzi wa hapo yuhudhuria hapo kisha afanye vituko, asimama msikitini akiomba kisha asema mimi mwanafunzi wa fulani. Nilitoa kesi hapa Ramadhani iliyopita, kuna bwana asimama akiomba sijui yupi msikiti fulani huko, kisha asema yeye ni mwanafunzi hapa. Mimi sijui mwanafunzi ombaomba hapa kwangu, alhamdulillah. Wanafunzi wetu tuwalea katika ifa na kula chumvi na sima wafe inshallah, lakini hawezi kuomba, naamini hivyo. Sidhani kama kuna mwanafunzi wetu yoyote aweza kusimama kwenye msikiti akasema mimi naomba, tena mimi mwanafunzi wa pahali fulani. Kina Wasil bin Ata'ahu, Wasil bin Ata'ahu khalifu za huyu Wasil bin Ata'ahu alikuwa ni mwanafunzi wa al-Hasan al-Basri. Fa adhhara al-qawl bil-manzila bayna al-manzilatayn wa anna sahib al-kabira laysa bi-mu'minin wa la bi-kafir. Huyu bwana kadhirisha kauli ya ajabu sana. Ameulizwa al-Hasan al-Basri, maonaje kwa mfano mtu akifanya dhambi kubwa atakuwa ni kafiri ama ni muislamu? طيب طبعا anayefanya dhambi kubwa hatoki katika Uislamu. Wasil bin Ata akasema fil manzila baina al manzilatayn laysa bi kafirin wala mu'min, yuko kati na kati, si kafiri wala si muislamu. فطرده الحسن من مجلسه, الحسن البصري اكمفكوزا kwenye kikao chake cha ilmu. وانضم اليه عمرو بن عبيد, والله لو كما عمرو بن عبيد angeishi leo والله nawapia angekuwa na wafasi wengi sana. Huyu bwana ukisoma namna alivyokuwa zahid haitaki dunia, wajinga wengi wangemfuata. Ah, yule pia si salafi, haiwezekani. Yule haitaki dunia yote, huyu hataki, yule salafi yule. Sababu siku hizi mtu akijidhihirisha tu hiyo, yani akijidhihirisha tu kidogo tu hivi, basi maawamu maskini sijui wana kitu gani cha wakereketa, lazima awe salafi. Simmwambie shekhe wenu aseme yeye salafi mwanzo. Ye mwenyewe hataki kukubali kuwa salafi. Jamaa humtetea huko vipembeni. Unajua pia yeye ni salafi, lakini wajua hasemi kwa sababu manzila baina almanzilatayn, muna lazima mweke manzila baina almanzila. Hayuko na masalafi wala yasi hizbi, ama si mubtadi'a kama nafsi sama hizbi wote mubtadi'a, wewe si mubtadi'a wala si salafi. Kwa hivyo wataka kuweka manzila baina almanzilatayn, si nyeupe wala si nyeusi, rangi ya kijivu, yuko katikati, haieleweki yuko huko wala huko. Fihi dakhan, kama unavyosema wenyewe, la kuna kitu kama hicho. Amr ibn Ubayd alitoka nje au alikuwa katika kikao cha al-Khalifa Ja'far, Abu Ja'far al-Mansur al-Abbasi. Abu Ja'far al-Mansur alikuwa kidogo na ubakhili katika kutoa. Sasa wale walioingia pale katika ahlul ilmi wote wakapewa kila walichopewa. Khalifa yuwasimamia wanaoviona, kampa huyu, kampa huyu, si wote walikuwa kukubali, lakini wale walioingia pale akawapa. Amr ibn Ubayd asistaki kitu, chukua bana, akageuka kenda zake. Abu Ja'far akamtizama al-Abbasi akasema kullun yamshi ruwayh kullun yatlubu sayd illa Amr ibn Ubayd, yule peke yake bwana zahid, hana haja na dunia. Lakini jitu ovu kweli kweli, salaf walimzungumza kwa maneno makali sana, hawakumbakisha. Ingelikuwa leo ngizo sala, mtu yuwaswali namna ile pia zungumza vibaya, hawa watambakisha nani hawa? Yani lau kama utaelezea sifa katika ibada Amr ibn Ubayd anavyojidhihirisha na zuhud na kiswali anavyona khushuu na nini, sema huyu bwana huyu bado kidogo tu hivi walio. Lakini alikuwa ni adu min a'da'i sunna wa ahli sunna, adui mkubwa wa sunna, wala kutizama ibada zake anazifanya wala zuhud alikuwa nawe kutizama. Akazungumzwa kwa maneno makali sana. Ukoona aima wakimzungumza dalun mudillun mubtadi, sifa zote dajjalun min ad-dajajila, na kiswali atikisa kichwa hivi, waambiwa hadha dajjalun min ad-dajajila, hakubakishwa, sio? Kwa sababu ni kweli mubtadi amepoteza watu wengi. Amr ibn Ubayd akaungana na Wasil ibn Ata, wa'tazala majlis al-Hasan, wote wakajitoa kwenye majlis al-Hasan al-Basri, wakajiweka mbali na huyu mwanachuoni mkubwa. Fasummu bil mu'tazilati lidhalika, wakaitwa mu'tazila kwa sababu ya kitendo chao hicho. Wayulaqabuna bil qadariyati liisnadihim af'al al ibadi ila qudratihim wa inkarihim al qadar fiha, na pia waitwa al qadariya kwa sababu hawa pia wakanusha qadar, wasema kitendo cha mtu amekiumba mwenyewe, kitendo cha mtu amekiumba mwenyewe. Kisha wakafarikiana wakawa makundi mengi, la katharahum Allah, hawa mu'tazila. Wal ash'ari, na tumeyazungumza huko nyuma, wafuasi wa Abu al-Hasan al-Ash'ari kabla ya kuja katika madhhab ya salaf. Wayaqulun, wao wasema hivi. Wana muda umesonga sana, kesho nitaeleza hiyo shubha wanaozungumza wao, kisha namna ulama wetu wa sunna walivyowarudi katika hii shubha walioeleza. Sitaki nihitaji sahihi, alafu muda umesonga, sitoijibu vizuri, sitoieleza vizuri kwa kesho inshallah. Biidhnillah tutaanzia hii shubha yao nini katika kukanusha majina na sifa za Allah. Mutona ni shubha za kitoto wanazizungumza, maneno ya kipuzi puzi ndio zungumza. Kiufupi, kama kwa mfano mtu aitwa Abdallah, wasema Abdallah ni mtu mwingine na yule yule binadamu yule ambaye aitwa Abdallah ni kitu kingine. Kwa hivyo sasa ukimwita mtu Abdallah umwafanya wewe wangapi? Wawili, si mfahamu? Hakadha hakadha ankaru al-asma wa sifat. انتكشوا ان شاء الله تزوم زي بزور باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.